یک شاخ گل، برنامه شماره 462. این برنامه با همکاری ایرج، جلیل شهناز، پرویز یاحقی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ ابو عطا. اشعار متن برنامه از صفائی نراقی، رنجی، لاادری. غزل آواز از نسیم. گوینده آذر پژوهش. عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بکند، نه چنان است گمانم که گناهی بکند. من به عاشق نه همین رخصت دیدار دهم، بوسه را نیز دهم اذن که گاهی بکند. آن که آرایش این باغ از او بود، اکنون نگذارند که از دور نگاهی بکند. ای کاش شب تیره ما را سحری بود، تا در سحر ناله ما را اثری بود. یک دیده به روی تو گشادیم و ببستیم، چشم از دو جهان و که مبارک نظری بود. از بیم ملامت رحم از میکده بسته است، از خانه ما کاش به میخانه دری بود. سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم، از این آشفته بیدل که میخواهی نمیدانم، از این آشفته بیدل که میخواهی نمیدانم. عفو پسندیده که هستش بوسم، اما چه کنم که آن ز سر تا پا حسن راضی نشد از ناز که دستش بوسم. Oh,

چه خوش رام گشته ایم Jo